Open Haardencentrum Appelman bestaat 10 jaar. Daarom viert het Open Haardencentrum Appelman feest. U viert dat natuurlijk met ons mee. Zondag 27 september is er open huis van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Maar wij doen nog meer. Van 17 tot en met 27 september hebben wij fantastische jubileumaanbiedingen. Ja, u hoort het goed. 10 dagen lang feest bij Appelman. U kent toch onze uitgebreide collectie haarden en kachels? Warm de winter door met advies van Appelman. Open Haardencentrum Appelman bestaat 10 jaar en viert feest. Vraag vrijblijvend offerte bij J.J. Appelman. Broekeravenweg 47, boven Kaspel. Telefoon 02285 14868.